vakti girer girmez kılınca daha üstün olmaktadır. Âişe radıyallahu anha diyor ki, Resûlullah'ın namazını ahir vaktinde kıldığını iki defa görmedim. Yani bütün ömründe bir kere bir namazı vaktinin sonunda kılmıştır. 11. Âişe radıyallahu anha dedi ki, Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, nafile ibadetlerden en çok devam ettiği sabah namazının sünnetiydi. Bu haber hem Buhari'de hem de Müslim'de yazılıdır. Görülüyor ki Âişe radıyallahu anha 5 vakit namazın farzlarıyla beraber kılınan sünnet namazlara nafile namaz demektedir. Büyük İslam alimi Allah adamlarının önderi sapıklara, mezhepsizlere karşı ehli sünnetin en kuvvetli hamisi, Allahü Teala'nın seçtiği, çok sevdiği dini yayan, bidatleri yıkan büyük mücahit İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani Ahmet bin Abdülehad Faruki Serhendi rahmetullahi aleyh, İslam dininde bir benzeri yazılmamış olan Mektubat kitabının 1. cildi 29. mektubunda buyuruyor ki, Allahü Teala'nın razı olduğu işler farzlar ve nafilelerdir. Farzların yanında nafilelerin hiç kıymetleri yoktur. Bir farzı vaktinde kılmak 1000 sene durmadan nafile ibadet yapmaktan daha kıymetlidir. Her çeşit nafile, mesela namaz, zekat, oruç, zikir, fikir hep böyledir. Hatta bir farzı yaparken bunun sünnetlerinden bir sünneti ve edeplerinden bir edebi yapmak da başka nafileleri yapmaktan kat kat daha kıymetlidirler. Emirül Müminin Ömerül Faruk radıyallahu anh bir gün sabah namazını kıldırınca cemaat arasında birisini göremeyip sebebini sordukta, o her gece nafile ibadet yapıyor. Belki uyumuş, cemaate gelememiştir, dediler. Bütün gece uyusaydı da sabah namazını cemaat ile kılsaydı daha iyi olurdu, buyurdu. Görülüyor ki bir farzı yaparken edeplerinden bir edebi yapmak ve bir mekruhundan sakınmak zikr, fikr ve murakabadan kat kat daha kıymetlidir. Evet, bunlar o edepleri yapmakla ve mekruhlardan sakınmakla beraber yapılırsa elbet çok faydalı olurlar. Fakat onlarsız olunca bir şeye yaramazlar. Bunun için 1 lira zekat vermek binlerce lira nafile sadaka vermekten daha iyidir. O 1 lirayı verirken bir edebini gözetmek, mesela yakın akrabaya vermek de o nafile sadakadan kat kat daha iyidir. Gece namazı kılmak isteyenlerin kaza namazı kılmaları lazım olduğu buradan anlaşılmaktadır. Mektubat kitabı Farisi'dir. İmam-ı Rabbani Hazretleri 1034 miladi 1624 senesinde Hindistan'da Serhend şehrinde vefat etti. Hal tercümesi Hak Sözün Vesikaları, Saadet-i Ebediyye ve Eshab-ı Kiram ve Farisi Berekat kitaplarında uzun yazılıdır.